partir d'aquests moments comença Jazz, Jazznàtics, el vostre espai per afeccionats al jazz. Soc Rafael Corbí i us acompanyo amb els propers 60 minuts. Avui per començar la música de Sonia Stitt. Mm-hmm. personatge carismàtic dins el món de la música jazz ens acompanya amb els primers minuts del nostre espai. Nascut com Edward Wotner, va canviar el seu nom a Steve quan el seu pare, que també va ser un bon intèrpret en el seu moment, el va donar amb adopció. Va néixer a Boston, Massachusetts, conegut amb el nom de Sonny Steve. Va morir l'any 1982. Es va criar a Sabina, Michigan, i una de les seves primeres feines va ser, després de conèixer la llegenda Charlie Parker, substituir-lo en la banda de Dizzy Gillespie. Això era l'any 1945. És un dels grans documentats saxofonistes de la seva generació, havent enregistrat més de 100 àlbums. Saxofonista dins de la branca del bebop o del hard rock, amb el seu sobrenom The Lone Wolf, el llop solitari. Una música excel·lent que ens acompanya a través de l'àlbum que avui recordem a tots els nostres oients de Jazznatics, el disc recopilatori de la casa discogràfica Verve, anomenat Jazz Masters dels 50. De fet, un Sonny Steve que podia haver passat per moltes altres dècades també en el món de la música, possiblement als 50, i també amb Miles Davis als anys 60. Escoltem les seves interpretacions d'aquest disc, unes quantes d'elles, I Got Rhythm i Meant to Be, han estat les dues primeres. Sonny Steve, Time After Time i Walking en seran tres d'altres d'aquest disc de Sonny Steve. Thank you.

Fabulosa la música que ens ha deixat Sony Stitt, i amb aquest disc que hem recuperat des de l'any 95 i que ens portava les seves creacions amb un recull publicat per Verve Jazz Masters de Sony Stitt, un dels grans saxofonistes de la història. Estem al món del jazz, a Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Hem gairebé arribat a la meitat del nostre programa. Seguirem ara amb un músic de Nova York, no tan conegut, però ha fet diverses interpretacions musicals, sobretot també per pel·lícules. Ell viu a la ciutat de Nova York, on és professor de música, on té una empresa musical que es dedica a fer bandes sonores per pel·lícules i també per anuncis televisius. Hi ha cases comercials com L'Oreal, Adidas o l'exèrcit mateix als Estats Units, en el qual doncs la seva música n'ha format part. A més, ha interpretat música en locals de Alemanya, França, Espanya, Grècia, Portugal, Itàlia o el Carib. És un personatge que barreja el rhythm and blues, el jazz, la música llatina, pop rock clàssic, també hip-hop, guitarrista, pianista, bateria, i interpreten bandes destacades, big bands d'aquestes de jazz i orquestres arreu de tot el món. Escoltarem una mica de música amb l'Stephen Cook, conegut amb aquest nom, Stephen Anthony Cook. El disc que va editar el 2015 es deia You Make Me Feel, del qual escoltarem tres temes: Smooth Walking, When We're Together i Dance in the Sun. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb la companyia de Rafael Corbí, el nostre espai en el dia d'avui, sobretot amb la música de Sonny Stitt i ara darrerament des de Nova York de Stephen Anthony Cook. El proper protagonista és un intèrpret que ens arriba des de Nottingham, a Anglaterra, on va néixer el 1983. El seu ambient musical, i per això n'escoltarem una mica menys, és del món del soul, del reggae, del blues i també del rock a la guitarra i a les veus. Va escriure o interpretar temes com, per exemple, el destacadíssim Blind Faith and the Chase and the Status, i també ha col·laborat amb d'altra gent com DJ Fresh, Delilah, Shy i molts d'altres. El seu àlbum de debut, The Finally Now, va ser realitzat l'agost de 2014. Una música influenciada i comparada a vegades amb gent o amb reminiscències d'Otis Redding, Sam Cooke, Bill Withers, Bob Marley o Dennis Brown. Escoltem alguna peça d'aquest àlbum Definitely Now. Escoltem, per exemple, aquest On My Mind. I couldn't feel you trying to be so nice. You turned peculiar, couldn't make the most of what was given. Now you're like the ghost you thought was haunting you. Knocked down, it has been too long. Doncs aquesta era la música, ja us hem avisat, abans de posar-la, que no era ben bé el que nosaltres solem escoltar amb el nostre programa, Liam Bailey, amb Definitely Now, aquest àlbum de 2014 que ens arribava. Hi ha més música, més creacions, una de les quals ens arribarà ara mateix també, ja per ser la recta final del nostre programa. La música que ens porta, en aquest cas, Logan Richardson, amb l'àlbum Shift, editat a 2016, i del qual escoltarem alguna peça fins al moment d'arribar al final del nostre programa, com aquest tema que es diu Mind Free. Thank you. Doncs anirem acabant el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Ha estat amb la companyia fantàstica, increïble, d'aquest artista Logan Richardson. Logan Richardson, que és un artista nascut a Kansas City, a l'estat de Missouri, al 1980, saxofonista, compositor, líder d'una banda, i que actualment viu entre Nova York i París, i que va debutar el 2007 amb el seu àlbum Zero of Row, i que el 2016 ens portava aquest shift que estem escoltant amb el Mind Free, a un tema curtet, això sí, perquè estem fora ja gairebé el nostre temps, que es diu Time. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, una nova edició de Jazznàtics al vostre costat. A reveure.